Todo tu andar, todo tu andar.

Sikakolinga mibali ya bato mama, sikakolinga mibali ya bato mama, yaya misela na kateo mama, yaya misela na kateo mama. Na sabwe bandeko epa ya balika na ya, nala balini yo mama, na kete wapi yo vye koi, mwasi na bala kaka makambo. Alika kotefa, bipe ini osa Nalo bandini o go go go mama Nalo bandini o go go go mama Sika kolinga mibali ya bato mama Sika kolinga mibali ya bato mama Yaya misera la kateo mama Yaya misera la kateo mama Sani bande go na lepi Sani bande go go go na lembi Bokilo tale langali kambo Bokilo bo tale langali kando Nalo bandi nyo epa ya bato Nyo mizisyo nanda madole Mbango na suwanka mbango se apasi Boki na peti miziki tena koko lo kote Na pavion senge Bali na kayo kayo Balinga kayo seo ma Na pavion senge Balinga kayo teo ma Na pavion sete Balinga kayo teo ma Tika kolinga mibali ya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yaya misela la kateo mama Na sabwe mingyo go go bandeko Nale kawa bako temi sapi Nasanga awa bako temi sapi Mama wo naloba nini Tata ye nakende wapyo Moseka mwana mape Moseka mwana mape Esta mwana mape Esta mwana mape Kolinga mibali ya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yaya misela la kateo mama Nasalu amonere kana lega kalisi soteo Nasalu amonere kana tambo la kalisi soteo Nasalu amonere ekoma kapaseni Bota la mopari ya sombora azali koleka Mayako ukofuta nyungo na bisoteo kone Tango mwansi na nga zwa kinyungo Ngana salaki Tango mwansi na ngai Boyoka na kingana salaki Beno Tango mwansi na ngai Ayiko swa bilamba na zandu Na mesa na yo Ngana salaki Miti eti la Miti eti la Oga yoyoyo Futa nyungo ya mwansi na yo Lelo yo Ton problem Mesa tu fode Yako kole yo Tika kolinga mibali ya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yaya misela la kateo mama Na misel Futo okoma gano sute Bani Na kartye matongo Basi tuba suba eba yo Na kopi kwa soni Basi kwa pote fede kitu Maloke Na pari Na pari kolombe Na pari makambo Okima kuchu Na pari okima na yo Bongo na libre fi kuchu Na kakona we Na zana mombochi Ayi Okuna wapesu ute Zana wa maloke Iyanga motema Salamon yo mo Yaya motema Salamon yo Yaya motema Salamon yo Tika kolinga mibali ya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Ya Ah, tu manges les trois, Kazi. Let's go.